Книга пророка Єремії. Розділ 45. Слово, яке сказав пророк Єремія до Варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на 4-му році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, Варуху. Ти нарікаєш: горе мені, Господь бо додає мені до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому: так говорить Господь, що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов.